www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى لك وصف الناس بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منذرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله بسم الله المحترم گزشتہ سن بلکہ کئی وقت سے رات بن میں یہ کہ ایمان تقوا اور صحبت صادقین بڑی اہم و بہت ہی عظیم ہے. سب تعالی شان نے سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا. ایمان بنیادی چیز ہے فلاح کی اور کامیابی کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک آدمی کو کسی بات پر یقین نہیں ہوتا, اعتماد نہیں ہوتا, تو تجرب اور تجرب کی وجہ سے, شک و وہم کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتا ہے. یقین کے آلانے کے بعد اطمینانی شکل پیدا ہوتی ہے. ہم نے سب اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا کہ بعد لوگ ٹرین کی پٹری پر چڑھتے ہیں, وہ ہوتی ہے کہ گرنے لگتے ہیں, ہاتھ ادھر ادھر ادھر ادھر کر کے کسی طرح وہ چلتے ہیں, اور یہ کیفیت ان کی چلنے کی ایک سہولت کی زحمت کی کہتی ہے. یعنی اس میں ان کی مشقت تو پیش آتی ہے مگر بڑا آرام کر لیتے ہیں. وہی پتری جب تم پر پہنچتی ہے بیچ پر, تو نیچے پانی ہوتا ہے, گرنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے, ان کو تو واہن میں غالب آ جاتی وہن کی قوت, اور وہ تمامیت مضبوط نہیں رہتی جب آدمی کو چلنا اس کو دشوار ہوتا. تو یہ مشاہدہ کیا کہ جب رغبہ ہوتا ہے یقین کا نمائندہ صورت میں راستہ طے کرنا سہل ہے, تو جہاں دنگ کی شک کی وہم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں, تجرب تجرب پیدا ہوتا ہے, تو راستہ طے کرنا دشوار ہوتا ہے اور آدمی نیچے آ جاتا ہے جن ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جہنم کے حق تعالیٰ پل قائم کریں گے, اس کی مسافت 1500 میل کے قریب ہوگی, 1500 سال کی مسافت ہوگی. اگر کلیئر اتنے آیات فرماتے ہیں 1500 سال کی مسافت, اور دن سراج کے بعد میں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر کلامیر ہوں گے. کلامی کی شکل جو ہے ایسا نظر ہوتے ہیں لوہے کے اس طریقے سے, اور وہ بدلنے والوں کو پکڑے نوچے نہیں. حدیث میں موجود ہے کہ بعض زخمی ہوں گے, اس کی وجہ سے بعض زخمی میں گر جائیں گے, بعض محفوظ رہیں گے. تو سراج کے سلسلے میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر ایمان یقین انسان کا مضبوط ہے, یقین کی زیادہ تنظر ہے, تو داغ سے زیادہ باری, تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہوگا, جس پر گزرنا اس کے لیے انتہائی سہل اور آسان ہوگا, اور دنیا میں جس شان کے ساتھ مشرے سے چلا اسی اعتبار سے وہ تم سراب پر چلے گا. تو یقین کی بنیادیں تم سراب کو طے کروائیں گی اور گنتوں سے پہنچائے گی. اور یہی یقین ہے جو ایمان میں اساسی کی جو بنیادی چیز ہے کہ بغیر یقین کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. اسی لیے یقین کے بعد میں لکھتے آ رہا ہوں کہ اس کی تین قسمیں ہیں، ایک علمی یقین، دوسرا علمی یقین، تیسرے حق پر یقین. اور مثال اس کی اس طریقہ ہوتی ہے کہ جیسے مثلاً آدمی یہ جانتا ہے کہ پانی ڈباتا ہے اور آگ جلاتی ہے، اس نے خاصیت قدرت پر رکھی ہے. تو پانی کے بعد میں یہ علم اور یہ یقین کہ اس میں آدمی پہنچے اور کوئی گھر جانا ہو تو ڈوب جاتا ہے، آج کے ساتھی اور جلانا، یہ تو بن رہا ہے علم یقین کا. اور کسی شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ ڈوب رہا ہے پانی میں، جل رہا ہے آگ میں، یہ اس سے بڑھ کر یقین ہے کہ علم یقین میں گنگا چلاتا ہے. اور اگر آدمی خود ڈوبنے لگے، آدمی بدلنے لگے تو یہ ہفتے یقین کا مطلب ہے اس میں کسی شخص کو بھی گنجائش نہیں رہتی. تو پانی کا ڈبانا اور آگ کا جلانا یہ علم یقین، اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھتے ہوئے ڈوبتے ہوئے دیکھے گا علم یقین، اور خود پر وہ چیز ڈوب رہے گا ہفتے یقین. اسی لیے خالا علی کے رسم مزید رحمۃ اللہ علیہ حضرت پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اجنڈے طرف ملتے ہیں، ان کا شعر یاد آیا نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا فرما رہے ہیں کہ تیرے نمبروں کے سب کھل گئے اسرار دی ساتھی، یعنی اے خمخانے محبت کے اور خمخانے معرفت کے جان بتانے والے چلانے والے ساتھی، کہ آج کے مخانے محبت اور معرفت میں جو مانوشی کرتا ہے اس پر سارے اسرار دین کے کھل جاتے ہیں، بھید کھل جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں تیرے جنگوں کے سب کھل گئے اسرار دین ساتھی، تھوڑا عین کو یقین، عین کو یقین، حق کو یقین ساتھی، کہ یقین کے سارے مراکز حق کا آیا ہے طے کرنا جیون وہ چیز انہیں نصیب ہو گئی. ایمان کے اندر بنیادی چیز یقین، اور وہ جو اصلاحات جس سے آدمی گزرے گا، اور شریعت اصلاحات کی صورت دکھا دی، جتنا یہاں شریعت پر چلے گا اسی اعتبار سے پوری شراب کو چلے گا. اگر یہاں بہت قوت سے چلتا ہے تو یہاں قوت سے چلے گا، یہاں ڈھیلے پن سے چلتا ہے تو یہاں ڈھیلے پن سے چلے گا. کچھ وہ بھی ہوں گے کہ چلیں گے پھر گریں گے، سمجھنے کے بعد پھر چلنا شروع کریں گے. یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں شریعت اسلام کو چلتے ہیں، اس کے بعد پھر بھی پڑتے ہیں شریعت کو چلنا محسوس ہوتا ہے، پھر پیدا کر کے ضروری لے کے چلنا شروع کرتے ہیں، وہاں بھی یہ شکل پیش آئے. اور وہ جو اس کے کنارے پر آتے ہیں ہمارے دورے لگے ہوئے ہیں، اس میں اللہ نے سہم اور شعور عطا کروا ہے، جو دنیا کے تعلقات کی صورت مثالی ہے. آدمی شریعت پہ چلتا ہے، اپنے بیٹے کی محبت میں شریعت کا حکم چھوڑ دیا، بیٹے کے تعلق میں یا بیوی کے تعلق میں حکم چھوڑ دیا، یا ماں کی محبت میں دنیا میں حکم چھوڑ دیا. تو دنیا کے اندر شریعت اسلام کے چلنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، اسی رکاوٹ کی صورت مثالی ہے کہ یہاں دنیا کی چیزوں کی وجہ سے شریعت کو چلنا چھوڑا اور محسوس کیا، اور وہ چیزیں رکاوٹ بنی تو وہاں جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے وہی لڑے کہ سمجھانے اور آدمی جو ہے سبق بن جائیں گے اور آدمی آگے چلنے سے رکے گا. تو خود سراج تو گیا نمونہ ہے شریعت اسلام کا، اور وہ شکلیں جو رکاوٹ کی لڑے کی صورت میں پکڑے گی جس کرے گی، وہ یہاں کی رکاوٹیں ہیں جو دنیا میں اس سے پیش آتی ہیں. اسی لیے شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام موت کو دنیا کی شکل میں جدا کریں گے. یہ حدیث پاک میں ہے، حدیث میں تصریح ہے کہ جب جنت کی جنت میں پہنچ جائیں گے اور سارے جہنم کے جہنم میں تو ایک ندا دی جائے، آواز دی جائے، جس کے نتیجے میں جنت کی جنتوں کے کنارے پہ جہنم کی جہنم کے کنارے پہ پہنچیں گے. اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ یہ موت کی ایک صورت مثالی موت کی شکل ہے، دنیا کی شکل. اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے سلسلے میں ہر تعالیٰ نے ان کی طرف سے جو چیز بھیجی وہ زندگی کی شکل تھی، اور وہاں جو زندہ مرد کی ایک مثال ہے صورت. اسی لیے جو خواب میں دیکھے کہ زندگی اس سے لڑائے ہوئی اور اس کو زندہ غالب آ گیا، تو تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت آ گیا یا کبھی وقت کری. اور حیات زندگی کی صورت و مثال گھوڑا اس لیے کہ وہ زمین گھوڑے جو فرار ہو کر آئے تھے، گھوڑی تھی ان کی جو فرار کے گھوڑے کے آگے گئے تھے، اس کے بعد سے دریا میں پہنچا ہوا ڈوبا ہے. تو خاص میں گھوڑا دیکھنا در حقیقت حیات کی علامت، اور دن میں جو دیکھ رہا ہے موت کی علامت ہے. اب اگر یہ اس پر غالب ہو تو زندگی رہے گی, اور وہ اس پر غالب ہو تو اس کی عمل نہیں رکھتے. تو میدان محشر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام موت کو ذبح کریں, اس لیے کہ موت کی جس سے حیات ہے پیغمبروں میں حضرت یحییٰ ہے جن کے نام سے حیات نمایاں ہے والے ہیں, تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اسے ذبح کریں. اور زندہ کی شان کا ہوگا کہ سفید دھاریاں ہوں گی اور سیاہ دھاریاں ہوں گی. اس سے شیخ حضرت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سیاہ دھاریاں تو اس کی موت کی علامت ہے, سفید دھاریاں اس کی حیات زندگی کی علامت ہے کہ وہ موجود ہوگا, اس کے بعد اسے ختم کر دیا جائے. تو یہ اعلان ہوگا کہ موت کو بھی موت دے دی جا رہی ہے, اب ہمیشہ کی زندگی جہنمی کی رہیں گے, جہنمی میں ہمیشہ کبھی موت نہیں آئے, اور جنت کی جنت میں رہیں گے ہمیشہ کبھی موت نہیں آئے. اور ہم لکھتے ہیں کہ جہنمی میں تو اتنا غم ہوگا کہ موت ہوتی تو غم کو انتقال ہو جائے, اور جنتوں میں اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت ہوتی تمہارے مسلط کے شاید بنتے ہو گئے. تو کہنے کا منشا یہ کہ ایمان میں یقین بنیادی سیدھا اثر کی چیز, یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, اور یہ پیغمبر حضرت عمر علیہ السلام کے نام اس خط آیا. اس خط میں سوال, تین سوالات کیے گئے. ایک سوال تو یہ تھا کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن انتقال ہوا, اور ایک بھائی کی عمر 100 سال کم ہے دوسرے کی زیادہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک ہی مرتبہ سورج کی روشنی پہنچی, اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے کہ قبر بھی زندہ ہے, اس کے اندر جانے والا انسان بھی زندہ ہے. یہ تین سوالات ہیں جو بچے کیے گئے. انہوں نے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ دو بھائی جو ایک دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن ان کا انتقال ہوا, اور ایک کی عمر 100 سال زیادہ تھی ایک کی کم, اور جن کی عمر کم تھی حضرت عزیر علیہ السلام, اور ان کے بھائی جو ہے 100 سال زیادہ تھی, کہ 100 سال تک ان پر موت تاری کی گئی. اور دوسری جگہ وہ جہاں ایک مرتبہ سورج پہنچا, وہ مقام ہے نیند کی وہ زمین ہے جس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہاتھ سہارا نے پانی کو پھاڑ دیا, زمین کو سورج کی روشنی کے ذریعے سے سکھا دیا, تو اس مقام پہ تمام پہلی جمع پہنچی. اور حضرت یونس کے پیٹ, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تھے, تو بڑا تو قبر بھی مشاہدہ تھا اور پیٹ اور وہ مچھلی, وہ بھی زندہ ہے, وہ بھی زندہ تھے. تو مجھے بتانا ہے کہ حضرت عبیر علیہ السلام کا دستی پر گزر ہوا, اور جبھی مر آیا تب بچی مہینہ خاں یہ تو نارا منشیا کہ بچی اپنی چھتوں پہ پڑی تھی. اس کی شکل یہ کہ مکان پرانا ہوتا ہے تو چھت گرتی ہے, اس کے نیچے کے بعد جوہر کی ارادہ کرتی ہے, اس کے اوپر آ پڑتی ہے, اس کے تربت کی وجہ سے. تو ایک نام بستی سے گزر ہوا حضرت کے شاید حضرت انہوں نے لیا عزیر علیہ السلام نے کرنا ہے کہ رب العالمین یہ بستی بالکل ویران, انتہائی میرا حالت اس کے خطرہ اور خراب, تو فرمایا کہ انا جبھی ہار نہ بادن ہوتے ہاتھ کہ بستی کی موت کے بعد اور اس بستی کی ویران ہونے کے بعد کیونکہ اسے ہفتہ الگ عمدہ فرمائی. جب یہ سوال انہوں نے کیا تو تعجب کا سیوا استعمال کیا, بہت زیادہ گیا عدد انداز انا جبھی کیوں کا بستی کی شکل ہوئی. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہفتہ الگ سے پوچھتے ہیں کہ کئی میں تفریح موتا ہے تو وہ دلار آپ بندوں کی کس طرح زندہ کرے گی, تو دونوں کو حق کہانا نہیں کہ یقین دکھلایا رہی ہے یا کس یقین کی تحصیل جو حق کو یقین کی اس تک پہنچایا اور خاص شان سے دونوں کو سمجھایا. حضرت عبیر علیہ السلام پر تو خود موت تاری کر دی, اور 100 سال تک انہیں لوٹا رکھا, ان کی وہ سب لکھ دیے رہے سارے شام موت ان پر رہے, پھر انہیں زندگی عطا فرمائی. تو تعجب بہت زیادہ کیے اور انہوں نے انا کا لفظ ذکر کیا, اس لیے ہفتہ آ رہا انہیں پر موت تاری کر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا کلمہ کا بھی تعجب نہیں کیا, اگر انہیں فرمایا کرے تو تقسیم موت ہے, تو 4 پرندوں پر موت تاری کر کے زندگی ان کے سامنے ظاہر کی اور حیات بعد موت کے مسئلے کو سمجھایا. تو یقین ان کو بھی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا, بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا جب تعالیٰ موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں، یہ سوال تردد کی وجہ سے نہیں، اور تشدد وجود میں اس کی مثال علامہ عثمانی نے اس طریقے پر دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر کسی شہر کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کثرت سے سننے کی وجہ سے، مثلاً مکہ شریف ایک شہر ہے، مدینہ شریف ایک شہر ہے، مادی اعتبار سے محمد ایک شہر ہے، ترکی ایک شہر ہے، واشنگٹن ایک شہر ہے، اب آپ کثرت سے اس کا نام سنتے اور آپ کو یقین ہے، پھر آپ اگر اس بات کی خواہش میں ہو کہ مجھے مکہ دیکھنا ہے، جلوس کو دیکھنا ہے، مدینہ شریف دیکھنا ہے، مکہ شریف پہنچنا ہے، تو یہ جو دیکھنے کا شوق آپ کو پیدا ہوا، یہ شوق شک کی وجہ سے، تردد کی وجہ سے نہیں بلکہ شدت یقین کی وجہ سے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سوال ہے کہ کیسے تقریب موتا، آپ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا بلکہ شدت یقین ہی سبب بن گیا اس بات کا جو انہوں نے حضرت حفصی شرد آئی بعد ورنہ لکھتے کہ مغروب سے مقابلہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام، اور مغروب تھا کام ظاہری کی آن بھی ایک تھی اور باطن کی آن بھی اس کی کام بھی بالکل حقیقت سے دے رہا. بعد مستلف تفاصیل میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم کو بچپن میں گئے تھے مغروب کے بعد، تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جس کی ایک آنکھ ہے، چہرے میں جمال نہیں، کشش نہیں، حسن نہیں، خوبصورتی نہیں، تو گجراتی میں تو متاثر اس میں نہیں ہے، ہم بتارے کی طرح تھا، جمال کی شکل اس میں موجود نہیں، نہ جمال تھا، نہ کمال تھا، نہ مان مان تھا. تو غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ انتہائی بد شکل کری ہوئی منظر دیکھیں جو آدمی کی طبیعت مقدر ہو، اور اس کے قریب حسین و جمیل عورتیں اس کا طواف کر رہی. تو اپنی اما جان سے پوچھا حضرت ابراہیم نے کہ اما جان یہ کون ہے اور کیا قصہ ہے، تو کہا کہ یہ ان کے محبوب ہیں، ان کے خالق ہیں، اور یہ ان کی مخلوق ہے، ان کی نیا ہے، ان کی پرستش کرتی ہے، طواف کر رہی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ محبوب ہے تو یہ عجیب معبود ہے کہ معبود تو ان سے ہر بد شکل ہے کہ دیکھو تو آنکھوں کو بھی کرنے لگے، اور بد کیسے کہ وہ انتہائی حسین و جمیل، یہ کیسے ان کے معبود ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ان کے ڈاکٹر اور مالک ہو سکتے ہیں، تو ان کا دلہ آج ان کو بھی کیفیت ہے، اور ادھر آج دلی کی شریعت میں ان اللہ جمیل وہ لکھن کل جمال، حق تعالیٰ خود صاحب جمال ہے، بلکہ ایسے جمیل ہیں حق تعالیٰ کہ حدیث میں حجاب ہوں لوگ، اس کا ہزار خود لوگ آپ کسی بادشاہ کے پاس پہنچے تو وہاں پر پارٹیشن ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، حاجب ہوتا ہے، رسم ہوتا ہے، تو اس میں بھی بہت دقت پیش آتی ہے، تو ہزارات ہوتے ہیں ان کا حق تعالیٰ کی ذات ایسی تو نور، اور اللہ تعالیٰ ایسے نور بنور ہیں کہ ہزارات خود لوگ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجاب جو ہے وہ پارٹیشن میں نور کیسے، نور سے تو دکھلائی دیتا ہے، وہ اتنی کی وجہ سے تو نظر آتا ہے، وہ رکاوٹ کیسے. میں دس دے رہا تھا بنانے مسلم شریف کا تو میرے لڑکوں کے سامنے کی سال پیش کی، اور پھر اپنے طلبہ حکیم فخر الدین صاحب مرحوم سے ذکر کیا تو بڑے مسرور ہوئے، اور بنانے کی نمائندہ مثال بنانے میں آئی، وہ مثال میں نے یہ پیش کی کہ ان کا جو آپ مطالعہ کر رہے ہوں اور ایک بلب آپ کے سامنے لگا ہے بتی لگے گی، وہ بتی ایسی ہے کہ مثلاً 100 نمبر کی اور آپ کتاب کر رہے ہیں، اسی مقام پر اگر 1,00,000 نمبر کی بتی لگا دی جائے تو شدت مور کی وجہ سے آپ کتاب نہیں کر سکیں گے. تو آپ کے اور کتاب کے درمیان میں حروف کے درمیان میں جو پارٹیشن اور حجاب ہوا وہ اندھیرا نہیں بلکہ شدت روڈ حجاب بن گیا. تو حق تعالیٰ شانہ کی ذات کے روڈ ہے، اس کے حجابات بھی روڈ ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب رب العالمین کے حجابات بھی روڈ ہے تو وہاں تو پوچھنا ہی کیا ہے. تو خیر یہ جن بھی بات سے میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں جمال بھی ہے، اس کے ساتھ ذات پور روڈ بھی ہے، اور وہ شکل میں تھی کہ وہ مغلوں کی انتہائی بد شکل تھا، اپر گمارا ہوا تھا اور حالت عجیب تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا ایمان کے بعد میں مغلوب سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مارنے والی ذات حق تعالیٰ کی اور ایمان دینے والی ذات بھی اسی، حیات دینے والی بھی اسی تھی، لوگ حیات تو اس کے قبضے میں، اس عقل کے مارے میں دو آدمی بلائے طرف کھانے، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا، اور یہ کہا انا وکیل و امید کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیر خانے سے اس نے بلایا تھا कि क्या उसको उसकी जिंदगी में उसे जिंदा करने ही से था, रहा ये कि उसको मार दिया मौत दी तो उसका जवाब है कि मौत भी उसके कब्जे की बात नहीं है। उसके कब्जे में मौत का सबक तो था दरिया, मगर उस पर मौत को मरतब फरमा देना यह हजरत हक के कब्जे की बात है। कुदरत जतलाते हैं बात जब सूर्य की जिली दीदा रखते हैं जैसे हम इस्माइल ने सलाम को रखा है, आज वो सलामत रखते हैं जैसे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के लिए हुआ। तो चूंकि महरूम से मुकाबला मुनाजरा हुआ, उसने ये बात कही थी कि रब अल लगी ये फीवर हुई, तो फिर खुद ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपनी आंखों से इसका मुशाहदा करूं। बहुत सारी वजह थी सवाल, तो मेरे कहने का मनशा ये कि यकीन भी था हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम। इधर तफसीलों में आता है कि हजरत आली फरमाते हैं करमल्लाह वजह कि अगर गैब के सारे पर्दे हटा दिए जाए तब भी मेरे यकीन में बढ़ोतरी नहीं हो सकते, इलाका नहीं हो सकता, यानी इतना काबिल यकीन। तो अगर ये साबित हो जाए तो मतलब इसका ये है कि हजरत आली करमल्लाह वजह का जो ईमान विलायत के दर्जे का वो इंतहाई कमाल, और वो ईमान ईमान हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का जिसकी जिसकी शान नबूवत की है, और नबूवत की शान और नबूवत का ईमान और विलायत की शान और उनका ईमान दोनों में बहुत डिफरेंस, बहुत ज्यादा तफावत का फर्क है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि हक तआला शानहू ने यकीन को सलामती की शक्ल बनाई है कि जितना यकीन नसीब हो जाए उसी एतबार से इंसान में कामयाबी की शक्ल पैदा हो, मगर ईमान में जिस यकीन की तहसीत है वो यकीन बढ़ता है ईमान के बल में, और ईमान के अंदर जान पड़ती है तस्वीर से और सहबत सालिहीन से। लिहाजा आयत करीमा ने एक मकसूद का जिक्र किया और दो गलियों का जिक्र किया। जैसे बाप अगर बेटे को कहे कि देखो बेटा तुम अच्छे आलिम बनो, अच्छे इस्तेदाद की बड़ा पालिक बनेगी, तुम्हारी तहसीन बनी जाए, फिर उसके बाद बाप ये कहता है कि मेहनत तुम्हारे लिए लागू और थोड़ा होशियार कसम के जो बच्ची बही सन मानने वाले उनके पास भेजना तुम्हारे लिए लागू है। तो मेहनत की जद्दोजहद की तरफीर और उसकी उसका जिक्र करना, दहन बनाना और माहरी और फन के पास बैठने की तरफीर, ये दर हकीकत उसके पहले ही सुनने की तारीफ है कि तुम अपने अंदर ईमान अपने अंदर जो इस्तेदाद पैदा करो अच्छे आलिम हो। तो हक तआला फरमाते हैं कि अरे वो लोगों को ईमान लाए तकवा किया, और तकवा है किस चीज का नाम? आज तो हम लोग को दो चार काम कर लेने को तकवा समझते, तकवे की हकीकत से बचना, और तकवे की पूरी हकीकत यह है कि जो काम करने की है वो करना और जिससे बचना चाहिए बचना जरूरी, बाकी बचने का पहलू ज्यादा जरूरी। हजरत कहा या अखबार से हजरत पंजाब कि मां हकीकत उत्तर हुआ तकवे की हकीकत क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि आपका गुजर कभी कांटेदार झाड़ी से हुआ? उन्होंने कहा हुआ। फरमाया कैसे गुजरे? तो फरमाया कि मैं गुजरा इस तरह से जो दामन समेट लिए तो कांटा जो है न लगे। फरमाया बस ये तकवे की हकीकत कि इंसान दुनिया के जितने माशी और गफलत के कांटे हैं उन कांटों से अपने दामने तक और समाज की गुजर जाए नहीं तक हुआ। इसीलिए कुरान करीम ने सूरह आराफ में माध्य लिबास का जिक्र किया, और उसके बाद फरमाया लिबास तकवा जाने का सही कि तकवे का लिबास बेहतर हो जाए, क्योंकि माध्य लिबास तो फानी दुनिया का है और तकवे का लिबास दायमी दुनिया का है। मेरी नजर से बात तफसीलों में गुजरा बाद आरिफीन का कौल और अजीब रही कौल अल्लाह तला हमें सती तक पहुंचाया हुई तब्दील हो गई। करना चाहिए कि देखो एक मजमा हो बहुत बड़ा, उसमें सालिहीन हो, नेक लोग हों, अच्छे लोग हों, उलमा हो और हुक्काम हो, सलातीन हो, हर किस्म के लोग पर सरहाजी हों, और खासतौर से बड़े लोग, ऐसे मजमे से अगर किसी आदमी से ये कहें कि भाई तुम वहां से गलत गुजर जाओ मगर मिलने ही हो, तो बात सफलार अपनी इंडिया सलाह आवाम खबर छोटे बड़े उलमा हर किस्म के लोग मौजूद, और ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने मंगा गुजरना, आदमी की तन्हाई की हालत है लिबास की उस हालत में भी नहीं आना पसंद करता, छह बार में सबके सामने से गुजर। तो आरिफीन फरमाते हैं कि हक तआला शानहू की तरफ से रूह के हक में और इंसान के अंदर जो आत्मा उसके हक में जो लिबास है उसका सियार और उसका ड्रेस और उसका कपड़ा जो है वो दर हकीकत तक हुआ है। तो जब इसकी रूह निकलेगी तो मलाइका का आलम होगा जिससे वो गुजरेगी, اور اس حال میں تو ہم نے آدم السلام سبھی کچھ ہوں گے تو اگر اس کی گل اس کا لباس تقوا نہیں ہے تو بڑا مرغی روز گزر رہے ہیں سر ہمارا صالحین کے سامنے کتنی شرمندگی ہم کی اس کا اندازہ لگائے اس لیے کہ ان کا لباس ہی طرح کی وقت تقوا ہے تو دنیا کا لباس یہی نکل جائے گا مگر روح کے جو لباس چھا رہے ہیں تب نہیں سکتا. پھر لباس کی بھی تین حالتیں ہیں. لباس کی ایک حالت وہ جس کا تعلق رنگ سے ہے, لباس کے اور کپڑے کی دوسری حالت وہ ہے جس کا تعلق اس کے چکنے اور دربدے اور کھبڑے ہونے سے ہے دوسری حالت, اور تیسری حالت لباس کی قیمت سے ہے. بار بتا دنوں میں معلوم معلوم ہوتا ہے کپڑا اور قیمت بہت ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا دیکھنے میں بہت بڑکدار ہوتا ہے قیمت اس کے لیے کم ہوتی ہے. بڑودا میں بات تھے ان کا ایک بڑا جو ہے وہ انہوں نے آیا لڑنے کے بعد اپنے باپ کے لیے گرم کپڑا کر بھیجا. اب وہ کپڑا دینے میں سادہ تھا, باپ کی عادت تھی جانے کو سمجھ کی منسوخ شادی فرمایا بہن گا اس کے بعد فرما کے کان آئیں گے یا مقبر ہی وسطو کاٹ دے گی اپنی جیسے کہتے ہیں کاٹ جیسا کپڑا اس سے بھیجیں گے وہ کیا رہا. حالانکہ وہ گھر کا کپڑا تھا اور تین کی کپڑا تھا, تو ایک تو ہے کپڑے کا رنگ, دوسرا اس کی چکناہٹ بھی کہتی ہے, تو تیسرے اس کی قیمت بھی کہتی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک عجیب بات یہ ہے کہ رنگ سے آنکھوں کو نقصہ نصیب ہوتا ہے اور اس کی چکناہٹ سے سنگت و نامسا ہے جن پر تو اسکین کو نہیں تو اسکین ہوتی ہے اچھا رنگ ہوتا ہے. تو چکنا تن تو خال سے متعلق ہے اور رنگ اس کا کلر والا بڑے متعلق ہے, مگر قیمت اس کی مانوی چیز ہے. مانوی چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے دکھائی دے گی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیرائز دکھ کے ڈالا کہ انہوں نے دکان میں دکھ رہے اپنے آخر ہے, باقی یہ کہ قیمت ایک مخصوص چیز ہے اور قیمت سے فرم کو خوشی ہو سکتا ہے. مثلاً آپ کسی کو کپڑا دیں اور یہ کہیں کہ دیکھو دیکھنے میں تو تازہ ہے, مگر یہ ایک لاکھ روپئے مل رہے ہیں اس کی قیمت, تو اس کے قلب کو مسرت ہوگی. جو قیمت ہے مانوی چیز اور جب یہ مانوی بھی شاید ٹوینٹی پرسینٹ میں ہمیں مل آتا ہے, وہ ایسی چیزیں جو آنکھوں سے دکھائی بھی دی جائے تو دکھ کے لگا دیا جائے وہ ایک الگ بات. تو غرض یہ کہ قیمت کا تعلق اپنے باطن سے اور اس کے رنگ کا تعلق اور جتنا آنکھ کا ظاہر ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ آنکھیں اور جتنے انسان کے بدن کا ظاہر ہے بڑا عالم الشہادہ ہے, اور قلب جو ہے انسان کے بدن کا باطن ہے بڑا عالم غیب ہے. تو جب آپ کو کپڑا پہنتے ہیں تو اس کپڑے کے اثرات آپ کے ظاہر بدن پر کہ آنکھ رنگ دے کے خوش ہوتی ہے, خان اس کی جتنا آنکھ میں مسرت کا احساس کرتی ہے آپ محسوس کرتے ہیں, اور اس کی قیمت سے آپ کے پاس لوگوں خوشی. تو بڑے آنکھ کے بدن کا جو ظاہر ہے جس کو عالم شہادہ کہنا چاہیے, اس عالم شہادت پر بھی کپڑے کے اثرات پڑے اور آپ کا قلب بھی باڈی کے اندر عالم غیب کی پوزیشن میں اس پر بھی اثرات پڑے. تو میرے حضرت حکیم علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب لباس کے اثرات ظاہر بدن پر جو عالم الشہادہ ہے دنیا, اور قلب پر جو عالم عالم الباطن اور عالم غیب اس پر پڑتے ہیں, تو مسجد لباس کا اثر جب ان دونوں عالموں پر ہے تو لباس تقوی کا اثر بنا دونوں عالم پر کیوں نہیں پایا ہوگا. اس لیے لباس تقوی کا اثر جہاں بھی پائے اور لباس تقوی کا اثر اس عالم میں بھی پائے. اسی لیے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بنیاد العابدین میں تقوی کے 40 فوائد پر بحث کی. کسی زمانے میں دیکھا تھا 20 کا تعلق دنیا سے ذکر فرمایا, 20 کا تعلق آخرت سے ذکر فرمایا, اور یہ ثابت کیا ہے کہ تقوی کی برکات ہر شہر پر ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہمارے حکیم صاحب محروم فرماتے تھے کہ دیوار کے پیچھے دو آدمی بات کرتے ہیں, ایک آدمی اس میں متقی ہو اور دوسرا کافر فاجر ہو, تو متقی کی آواز کے سہارے معرفت پہچان لے گا کہ اس میں تقوی موجود ہے, اس میں جس کا حضور موجود ہے. تو بہت اس کا اثر, حتیٰ کہ وہ جس جگہ سے گزرتا ہے تو اس جگہ میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے, فاسق کے گزرنے سے دوسری کیفیت ہوگی اور متقی کے گزرنے سے دوسری کیفیت ہوگی. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس مقام پر وہ بیٹھتا ہے جس جگہ اس کے قدم پڑتے ہیں, ان مقامات میں برکت کی کیفیت اسی کپڑے کی منزل پر پیدا ہو جاتی ہے اور نہ جس کو حضور ہے تو دوسری کیفیت. جیسے مثلاً ایک روم ہے, اس کے اندر آپ ٹیوب لائٹ لگا دیں, مرکی لگا دیں, بچی لگا دیں, اس کی وہ بچی لگنے پر بڑے دیوار پر آپ روشنی کے اثرات محسوس کرتے ہیں, اور اگر آپ نے آگ جلا دی جس میں جو ہے بکریاں ہیں اسی بکری کی چیزیں آئے دھن, اب دھواں ہونا شروع ہوا تو بڑے دیوار پر دھوئیں کے اثرات چھائے. تو جیسے ظاہر کی آنکھ بڑھا دے تو ظاہری نظر والے دیکھتے ہیں کہ جہاں روشنی دیوار پر چھائی ہوئی جہاں پر دھوئے کے اثرات دیوار پر چھائے ہوئے ہیں کہ وہ سیاہ ہو رہے ہیں ایسے خدا جن کو باتوں کی نظر ادا فرماتے ہیں وہ کسی مکان میں اگر قدم رکھے تو محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر بدکاری کی کوئی سزا ہے جو درو دیوار پر چھائے گی یہاں پر تقوی کی کوئی سزا ہے جو درو دیوار پر چھائے گی لوہار شریف میں یہ دنیاوی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں اور حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کو اپنے شیخ کی ان شیخ کی بڑا تلاش تھی بہت پریشان تھے دعا بھی کرتے تھے اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہم مادی فائدے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے کہ صحیح تو سمجھاؤ دین میں گیا گزرا نہیں ہے کہ بس یہاں کوئی چیز دیکھ لی جائے تو وہ روک کر لیں نہیں دین کا مسئلہ اہم ہے تو بھارت بے قراری سے حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ خاص ان کو بتایا جائے کہ تمہارے شیخ نور میاجی رحمت اللہ علیہ نور میاجی شکر بتائی اس کے بعد اور بچے تلاش شروع ہوئی تو سیدھے پہنچے ہیں جنگانہ شریف لوہاری پہنچے والے وہاں جو پہنچے تو دیکھا کہ خاص میں جو شکل دکھائی وہی شکل سامنے دل کو اطمینان ہوا ہے اور انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا دنیا انجاد اللہ خواب و خیال کر کے آج کے بعد یہ بات کی بہت زیادہ یقین ہو گیا اور اس کے بعد ان کے بچے ہاتھ پر رکھ کر بیٹھ ہوئے اور پھر یہ کہتے تھے کہ حافظ زانی شہید رحم کو ڈال بہت بڑے صاحب ولایت بزرگ تھے حقہ پیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس آدمی کو بزرگ سیکھنا ہو حاجی صاحب سے بیٹھ اور حقہ پینا ہو تو یہاں ہے کسی نے کہا کہ حضرت کسی نے کسی نے کہا کہ وہ تو عجیب والے بزرگ ہیں حقہ پیتے رہتے ہیں پر اسی حقہ میں ساتھ احمد زمین کی سیر کرتے ہوتا ہوں نسبت اتنی کمی تھی ان کی کہ ایک مرتبہ یہ لوگ مرتبہ ایک مرتبہ خفا ہو کے نکلے بستی سے تو جس محلے کا تصور کرتے تو اس سے وہاں آگے لگا دیجیے گئے تصور کی وجہ اس شان کی نہیں تو حاجی جامع شہید پیچھے حاجی امداد اللہ آ گئے اور پالکی میں نور میاجی رحمت اللہ علیہ کو لے جا رہے تھے حضرت نے پوچھا کہ آگے کون ہے تو فرما امداد اللہ جو حضرت مانو کی حضرت گئی ہمارا خرید رکھتا سب کے شہر یعنی سب کے میں گئے تو حاجی امداد اللہ خرید رکھتا کے شہر ہمیں گم گئی ان کے شہر ہوتا حاجی صاحب تو غرض یہ پوچھا کون ہے آگے کہاں امداد اللہ تو دین نور میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ امداد اللہ آگے ہی رہے گا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ شفل آگے بڑا بن کرا تو میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے 20 سال تک کے گھجرے میں عبادت کی میں خود کہتا ہوں وہاں پر میں نے جا کے محسوس کیا واقعی مشہور ہے کہ ہوگی محسوس ہوتی اور اس میں کوئی شدہ نہیں چھوٹے چھوٹے کمرے تاریخ کمرے اور منشا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے فکریہ اور خیالات مشتمل رہے مگر ان چھوٹے چھوٹے حجروں میں بیٹھ کر انہوں نے وہ کام انجام دیا کہ عالم کی تنویر کا سامان تھا اور واقعی ویسے ہی خوش خصوصیات تھی کہ بڑے بڑے حضرات کی اجلاع ہوئی بڑے بڑے حضرات نے اسے فائدہ اٹھایا حضرت عبد خانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو دیکھنا ہو خاص شان کے بزرگ اور گنگوادا بات پہنچ جائے مولانا فضل الرحمان گنگوادا بازی شان کے بزرگ تھے کہ بڑے بڑے ویوسا نوابوں کو ڈانٹ دیتے تھے ان کو خبر دیتے تھے وہ مزدور سفر آدمی تھے اور اتنا زیادہ حضرت عبد خانی رحمت اللہ علیہ سے معلوم ہوئے فرمایا دیکھو میں ایک راز کی بات بتلاتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیار کر دیا اور جو وہی کہتی ہے سنی بڑے شان کی بات کہ میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایسی مجلس سے کسی آدمی کو گزارا جائے تو بڑی سی بات ہے کہ اس کو شرمندگی ہوگی وہ کر جائے گا شرم جو آئے تو روح جب چلے گی اس کو لباس تقوی اگر نہیں ہے تو ننگی روح چلائے گی اور ننگی روح بنایا تھا کہ بدلے سے گزرے تو ظاہر بات ہے کتنی شرمندگی ہوگی کتنی پشیمانی پیش آئے گی تو بدن کا لباس تو یہ ہے روح کا لباس جب حاصل کر تقوا ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ لباس تقوا گائے کا فائدہ یہی وجہ ہے کہ موت کے بعد ہمارا یہ مرضی لباس ہٹا دیا جاتا ہے مگر تقوی کا لباس روح کے ساتھ ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ اگر توپ مشین گن میں استعمال کرے تو وہ اس سے جدا ہونے سے رہا چاہے بدن کے اجزاء منتشر ہو جائیں تو لباس تقوی بہت بڑی چیز ہے اسی لیے حق تعالیٰ نے ایمان کے بعد فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کیا جائے صاحب مستطرف نے 13 فائدے تقوی کے بیان فرمائے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ 13 فوائد ہیں تقوی ان میں ایک فائدہ یہ ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو محبوبیت عطا فرماتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجیے کہ ہمارے پچھلے اکادم کا نام کیسی محبوبیت عطا فرمائے. حضرت شیخ الاسلام بدنی رحمۃ اللہ علیہ، دھن رحمۃ اللہ علیہ، رسمان الیاس خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے گنگوئی رسانوں کی عظیم و غریب محبوبیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منظر، اور اخیر انہوں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبوبیت. تو تقوی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ جدھر جدھر جاتا ہے پورے متوجہ. حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ راستہ کرتے تھے تو ہندو، بنگے، مارواڑی، سکھ یہ ان کو دیکھ کر زمین پہ سجدہ کرتے تھے ان کے سامنے. آنا کہ سادہ سا بدل تھا بہت معمول، مطلب دیکھتے وہ کہتے تھے کہ یہ اوتار اتر آیا آسمان سے، یہ کوئی پرمیشور کے نام اتر آئے کہتے ہیں. تو وہ تقوی کی برکت تھی کہ نتیجہ یہ تھا کہ بڑے بڑے ہندو کافر آتے پرنوں میں گر جاتے تھے. یہ کہتے ہیں تو قرآن کریم سے تقوی کا ایک فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ محبوبیت نصیب. اب دنیا کے لیڈر بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ دنیا ہم کو چاہے، مگر وہ محبوبیت خیالی شان کی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. یہی حضرت عبد خان رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے تو ان کا نام تھا اشرف علی اور ان کے بھائی تھے اکبر علی، بڑے بھائی. باپ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد پوچھا، اکبر علی سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ڈپٹی کلکٹر بننا چاہتا ہوں. امریکہ کا دور تھا اور زمانے میں تو پولیس کی بھی شان تھی بڑی. ایک تو اگر راستے کا رنگ بھی اپنا کیس تو جو ہے تو جن بھر کے ہاتھ لگانے کو تیار. تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا ہو کر ڈپٹی کلکٹر بننا چاہتا ہوں. باپ نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ڈپٹی کلکٹر جب آتے ہیں بستی میں تو ان کا سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، یا آگے پیچھے ہٹو بچو چہل پہل دارو بہار دھوم دھام. حضرت عبد خان نے ہم کے بارے بچے تھے ان سے پوچھا باپ نے کہ دنیا اشرف کری تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑے کہا آگے میں بزرگ بننا چاہتا ہوں. باپ نے کہا یہ کیوں؟ تو کہا کہ ڈپٹی کلکٹر جب آتے ہیں تو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، آگے کسی آتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کلکٹر کا ہاتھ چھوما ہو. اور دل سے جو چاہت احمد اللہ کی ہوتی ہے وہ کلکٹر کو نصیب نہیں. یہ تو جنگل میں بھی بیٹھ جائے تو منگل. ان کا ہاتھ تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح تار کا دو پار کا کنبل کی کلا شاید دوسرے بھائی میں بخت سلی مانی گئی. وہاں تو کرسی کی وجہ سے ان کو عزت نصیب ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے کرسی میں عزت پاتی ہے کہ جس کرسی میں بیٹھ جائے باہر سے سمجھی جاتی ہے باؤں کا ہو جائے کرسی ہے کہ جو ہے پایا ہو جائے. تو اگر اس میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں آدمی بزرگ بنے، اور اللہ کی شان کے بڑے بھائی ڈپٹی کلکٹر بنے وہ بنے، اور یہ ایسے بنے کہ جن کی شان یہ تھی کہ نظام حیدرآباد میں جب حضرت کا سفر ہوا حیدرآباد کا، تو نظام حیدرآباد میں یہ خط لکھا حضرت کے نام کی ملنے کا اشتیاق ہو مجھے تشریح ہونا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے زمانے میں حیدرآباد ریاست اتنی بڑی ریاست شان شوکت کی سمجھی جاتی تھی کہ یہ بڑودا کی گائےکوار والی ریاست کوئی ایک دن کی بستی کی اس کے سامنے بڑی شان تھی نظام حیدرآباد. اس نے خط لکھا حضرت تھانوی جمان، اور اس نے لکھا ہے کہ آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق و تشریف رہا ہے. حضرت نے جواب لکھا کہ اشتیاق اور شوق آپ کو آؤ میں، شوق ہے آپ کو اور آؤ میں یہ نہیں ہوتا. تو اس نے خط لکھا کہ حضرت کو پھر حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو وقت آپ متعین کر کے فکس کر کے ٹائم میں آ کر آپ سے مل لوں گا. حضرت نے جواب دیا کہ نواز صاحب سے کہا خطاب کر کے لکھا جواب کہ آج کے سفر میں ہوں، اور سفر میں آدمی کو ٹائم پر کنٹرول نہیں ہوتا وقت پر، آپ موقع کی تلاش میں رہے تو فرصت کے لیے سب ملنا مجھ سے. یہ ہے جس طرح تار کا جو تار کا کنٹرول کی خدا تاکہ خسرے ہو جائے پکے سلے مائی. نواب خاجہ نے دعوت دی تشریف لے لے بڑے اشرار کے بعد کلکتہ پہنچے تو جو میرے کے لیے آئے تھے استعمال میں لوگ، انہوں نے اسٹیشن پر یہ بات کہی کہ پورا پیاسے کے پاس پیاسا جو ہے پورے کے پاس جاتا ہے. اگر تم فرمایا کہ سنو نواز صاحب کے پاس دین بھی ہے دنیا بھی، ہمارے پاس الحمدللہ دین بھی ہے دنیا بھی، مگر دین ہمارے پاس جتنا چاہیے اتنا ہے اور دنیا کا قدر ضرورت ہے. نواز صاحب کے پاس دنیا جتنی چاہیے اتنی کا تو دین کا قدر ضرورت نہیں. اور کلکتہ سے طے کر لیا تو واپس آ جائے، واپس ہوتا وہ اس کام کے سے. تو میرے کہنے کا منشا یہ کہ جب اللہ کی بڑائی دین میں آ جائے، اگر اس میں یوسف صاحب ان کے بارے جو موجود آدمی جی سے پہلے ہیں کسی مقام میں کسی اجتماع میں تھے، مولانا علی صاحب رتجوں کا بیان ہوا تو انہوں نے کچھ اسباب کے متعلق بیان، اس کے بعد مولانا کھڑے ہوئے تو ان کو تو توحید کا غلبہ تھا، خاص کیفیت حاضر. اور یہ جو احتیاط سب پیدا ہوئی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ڈیوٹیوں کی برکت سے جو مولانا یوسف صاحب نے تجزیات کرنا ہوئی، اور اسی لیے ہم قرآن اجلاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے جاتے تھے گندے اپنے شیخ کے یہاں، تو تین دن احتکاب کر کے ذکر کرتے تھے کہ کہیں حضرت کو ضرورت محسوس نہ ہو، اور ان کی شخصیت کے بننے میں انہیں چٹائیوں والے مدارس سنگی خانقاہ اور بزرگوں کے بزرگ کو بہت تھا کہ مولانا اجلاس صاحب جیسے وہ شیخ جیسے بہت تعداد ہے۔ تو میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب تک انسان اس حقیقت پر اختیار کرے اس کے بغیر وہ بات کر جائے گی، تو قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ علیہ وسلم مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ مستقیم سے محبت رکھتے ہیں، اور جب بہت سارا محبت فرماتے تو اس کا اثر کیا، حدیث میں فرمایا نبی کریم سے محبت، جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی محبت رکھو، آسمانوں میں نگاہ دی جاتی حتیٰ سور بار اور قبول سنا تو اس کے لیے زمین میں جو ہے محبوبیت رکھ دی جاتی ہے، تو وہ مائل ہوتے، پھر وہ محبوبیت پروپیگنڈے کی بنیاد سیاست کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، وہاں تو قلب بغیر کسی خارجی چیز کے متوجہ ہوتا ہے، دل مانتا ہے کہ واقعی ان کے آگے ہوتا ہے، تو تقوا بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے شام ربی صاحب جو ہم رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات لکھی اپنی تفصیل میں، فرماتے ہیں میدان محشر میں جو اللہ نے سارے اول و آخرین کو جمع فرمائیں گے، ان کی پبلک جمع ہوگی، یہ ساری پبلک کیوں جمع کی جائے؟ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بات طلب سے منقول ہے کہ قیامت کا میدان متقیوں کی شادی کا دن اس کے حق تارے سارے عالم کو جمع فرمائیں گے، کہ جہاں پر غلط تاروں کو سزا ہے وہی متقیوں کے حق میں شادی کا دن ہے، اور اس لیے کہ جنت میں ہوتا ہے شادی کا تذکرہ ہے اور دبدوں کا خون نہیں، تو اولین آخرین کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوگا اس وجہ سے، اور تقوا نام ہے حدود کی معرفت کا اور احتیاط کا۔ اسی لیے حضرت سفیان سوری کے بعد میں شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا کہ رات میں سو رہے تھے، جب آپ کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی بزرگی کی دھول میں لوگ آپ کو بزرگ مانتے ہیں آپ سو رہے تھے، فرمایا کہ اس کو خبر ہو جاؤ، یہ ساری برکتیں تقریب کی ہے کہ تقوی کی وجہ سے ہفتارا نے دھول نصیب فرمائے، اس سے معلوم ہوا کہ تقوا بہت بڑی چیز، آج ہم لوگ کچھ کر لیتے ہیں ضرور آپ کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ ہم اسے محفوظ بھی رکھ سکیں، تو ہم تعالیٰ ایمان کی بات فرماتے اس تقوا اللہ کا تقوا ہے، اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ عزت کے حکم نہ دیا اللہ کی محبت رکھو، روزے حکم اللہ سے ڈرو، تو محبوب سے کیا سوال کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرا جائے، اللہ کے خطرناک ہونے سے ڈرا جائے، اور خدا کی ناراضگی اس کا حقیقت بیمار سے اور گناہوں میں چھپی ہوئی ہے، اور حق تعالیٰ جو خصوصی اس کے آوازوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو حاجی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، یہ کیسے معلوم ہے؟ اللہ سوال بڑا عجیب ہے، یہ کیسے پتا کرے کہ اللہ میں اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، خوش ہے یا ناخوش ہے؟ کہا کہ اس کا تو کوئی قطعی جواب نہیں رہ سکتا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں ایک جواب ہے، ایک دلیل ہے، علامت بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ ہم تعالیٰ نے اس عالم میں ایک نظام داخل کی، ایک میٹر ہے، ایک اسٹینڈر ہے، ایک معیار ہے جس پہ پرکھا اور توڑا جا سکتا ہے، تو رب العالمین نے شریعت بھیجی، اور شریعت خدا رسول کی فرمان اور اس کی ترجمانی ہے، تو شریعت اور دین پر اپنی زندگی اور لائف کو فٹ کر کے آپ دیکھیں، جتنی فٹ ہے اتنے تو وہ خود خدا رسول، اور جتنے انفٹ ہے اتنے ہی بڑا بڑا ہی وہ غریب معیار بیان کر رہا ہے کہ اپنی زندگی اور شریعت پر جتنی فٹ ہے اتنے خوش ہے، اور جتنی انفٹ ہے اتنے بڑا، یہ معیار ایسا بیان کیا انہوں نے جس میں کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی کتابیں سن کر آدمی اپنی لائف کا سروے کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اسے پتا چل جائے گا۔ تو بار کہنے کا منشا یہ ہے کہ دنیاوی اساسی چیز تو ہے ایمان، اور وہ